पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में तृतीय मंत्र आज विचार करेंगे। देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च। वे ये जो मूर्त हो गए तीन भूत, पृथ्वी जल तेज, इसका सार हो गया आदित्य मंडल। अभी और दो भूत जो है अभी उनके बारे में कह रहे हैं आगे मंत्र, तृतीय मंत्र। अथा मूर्तं वायुश्चान्तरिक्ष्यं चैतदमृतं एतद् यद् एतद्यत् तस्यैतस्यामृतस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इति अवधिदैवतम्। अथ अमूर्तम्, अथ अर्थात मूर्त कथन के बाद अभी अमूर्तम् अभी कहा जा रहा है। अमूर्त हो गए वायुश्च अंतरिक्षम च, ये दोनों अमूर्त है। और ये जो दोनों अमूर्त हुए यही दोनों एतद् अमृतम्, ये अमृत भी है और मर्त्यम का अर्थ था विनाशी, ये अमृतम का अर्थ अपेक्षित अविनाशी। और एतद् यत पहले था स्थितम, स्थितम अर्थात परिच्छिन्नम, ये हो गया अपरिच्छिन्नम। अपरिच्छिन्न अर्थात परिच्छिन्न हो जाता है ऐसा ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। वायु आकाश परिच्छिन्न है ऐसे इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं, किंतु पृथ्वी जल तेज ये परिच्छिन्न है जो इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, इसलिए इसको यद कहा गया, यद शब्द से अपरिच्छिन्न। आगे मूर्तों को कहा गया था सत और यह हो गया त्यत। आगे तस्य एतस्य करके पुनः इसी का ही अनुवाद करते हैं, जो चार कह दिए विशेषण विशेष्य भाव करके फिर अभी उसी को दोबारा अनुवाद करते हैं। अर्थात ये चारों धर्म विशिष्ट जो अमूर्त है इन अमूर्त का रस कहा जाएगा। पूर्व में विचार हुआ था कि चारों तो प्रथम पंक्ति में आप कह दिए, फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं, पुनरुक्ति हो जाएगी। तो कहते पुनरुक्ति नहीं, अगर एक कहेंगे तो माना जाएगा कि वही एक ही विशेषण विशिष्ट का रस है सार है, तो इस प्रकार के भ्रम न हो जाए इसलिए चारों का नाम कहते हैं। फिर तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत एतस्य त्यस्य त्यत त्यस्य एष रसो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुष। प्रथमे था तीन भूतों का रस सार हो गया एतद् मण्डलम्, अभी कहते हैं एतद् एतस्मिन् मण्डले पुरुष। पुरुष अर्थात सूक्ष्म शरीर यहाँ लेना है, अर्थात हिरण्यगर्भ का जो शरीर है इसको यहाँ पुरुष शब्द से लिया गया। पुरुष शब्द से चेतन नहीं लेना है, जो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर है वो लेना है। अर्थात ये जो आदित्य मंडल स्थूल मंडल उसके अंदर में जो लिंग शरीर जिसमें कि हिरण्यगर्भ अभिमान करेगा, हिरण्यगर्भ हो गया वो चेतन जीव, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर ये दोनों भूत का कार्य है। और आदित्य मंडल हो गया उसका स्थूल शरीर जैसा माना जाएगा, तो वो तीनों जो इंद्रिय ग्राह्य भूतों का कार्य है। पुरुष एतस्मिन् मंडले पुरुष, ये हो गया दो भूतों का रस। त्यस्य ही ऐसा रस इति अधिदैवतम्। त्यस्य तो त्यस्य कहने से बाकी तीन विशेषण विशिष्ट जो दो भूत लेना है, नहीं तो खाली त्यस्य कहने से एक ही विशेषण विशिष्ट इस प्रकार की नहीं लेना है। चारों विशेषण विशिष्ट दोनों भूतों का रस इति अधिदैवतम्। ये समष्टि लिंग शरीर है इसलिए अधिदैवत कहा गया। व्यष्टि में हो जाएगा तो अध्यात्म कह दिया जाएगा, और ये जड़ ही है। टीका में आधिदैविकम मूर्तम अभिधाय तादृगेव अमूर्तम प्रतीक उपादान पूर्वकम स्फुटयति। आधिदैविकम मूर्तम अभिधाय, आधिदैविक मूर्त को कह करके तादृगेव अमूर्तम, तादृगेव आधिदैविकम एव, दस नंबर टिप्पणी आधिदैविकम एव, आधिदैविक मूर्त को कह दिया, अभी आधिदैविक अमूर्त को कहते हैं। आधिदैविकम मूर्तम अभिधाय आधिदैविकम अमूर्तेव अमूर्तम प्रतीक उपादान पूर्वकम स्फुटयति। प्रतीक मंत्र का प्रतीक ले रहे हैं, अथ अमूर्तम तो मंत्र में है अथामूर्तम, प्रतीक ले लिए अथामूर्तम, उसका व्याख्यान करते हैं। अथ अथ का अर्थ अधुना, अमूर्तम उच्यते, ये उसका व्याख्यान हो गया। आगे मंत्र में है वायुश्च अंतरिक्षं च, तो इसको कहते हैं वायुश्च, भाष्य में आगे वायुश्च अंतरिक्षं च यत् परिशेषितम्। पूर्व में तीन भूत कह दिया गया था और बाकी जो दो भूत रह गए, परिशेषितम भूत द्वयम् जो दो भूत रह गए, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया। ब्रह्मणो रूपम तदुच्यते, ये दो भूत भी ब्रह्म का एक रूप, द्वे रूप में तीन भूत हो गए, एक रूप और दो भूत हो गए दूसरा रूप, रूप अर्थात इसके द्वारा ब्रह्म रूप्यते भूत द्वयम्। आगे भाष्य में एतद् अमृतम्, पूर्व में था मर्त्यम, ये हो गया अमृतम्। अमृतम चार नंबर टिप्पणी दे दिए, ध्रुवम अपेक्षिक नित्य है ये। एतद् अमृतम्। आगे भाष्य में अमूर्तत्वात् अस्थितम्, अमूर्त होने से अस्थित, अमूर्त अमूर्त एक नंबर टिप्पणी दे दिया। निरंशत्वात् पहले मूर्त था, मूर्त सावयव हो जाते हैं तो यह निरंश, वायु आकाश को निरंश कहा गया अमूर्तत्वात्, इसलिए अस्थितम, स्थित था परिच्छिन्न, ये अस्थितम दो नंबर टिप्पणी अपरिच्छिन्न इत्यर्थ है, ये परिच्छिन्न नहीं है। तो जो अपरिच्छिन्न होगा वो अविरुद्ध्यमान, जो परिच्छिन्न होगा कहा गया था घटकुड्यादिवत विरुद्ध हो जाएगा दूसरों के साथ, किंतु अपरिच्छिन्न होने से दूसरों के साथ विरोध भी नहीं होगा। अस्थितम अतो अविरुद्ध्यमान, अपरिच्छिन्न होने से अविरुद्ध्यमान, इसलिए अर्थात जितने हम सात्विकता बढ़ता है उतना उतना अपरिच्छिन्न भाव अनुभव होता है, तो उतना उतना अविरोध भाव आता है, व्यवहार में भी उतना उतना अविरोध भाव होगा। अविरुद्ध्यमान केनचित, किसी के द्वारा फिर विरुद्धम विरुद्ध्यमान नहीं हो जाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में, अच्छा पूर्व पृष्ठा में नहीं है, अमूर्तत्वम उभयत्र हेतुत्वेन संबध्यते। भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया अमूर्तत्वाद अस्थितम अतो अविरुद्ध्यमानम, तो अमूर्त होने से अपरिच्छिन्न हुआ, अपरिच्छिन्न होने से अविरुद्ध्यमान हुआ, इसलिए अमूर्त होना ये दोनों के लिए हेतु हो गया। अमूर्तत्वम उभयत्र हेतु, उभयत्र अर्थात अस्थितम अविरुद्ध्यमानम, ये जो दो हो गए अस्थितम अविरुद्ध्यमान, ये दोनों के लिए हेतु हो गया अमूर्तत्वम। और अपरिच्छिन्न आगे भाष्य में, और दूसरा भी है कि जो भाष्य में दिया गया अस्थितम, स्थितम अर्थात परिच्छिन्नम, अस्थितम अर्थात अपरिच्छिन्नम, अपरिच्छिन्नम अतो अविरुद्ध्यमान, अर्थात अविरुद्ध्यमान में हेतु अपरिच्छिन्न हो गया। तो अमूर्तत्व दोनों के लिए हेतु और अपरिच्छिन्नत्व अविरुद्धमान के लिए हेतु हो गया। आगे भाष्य में अमृतम, अमृतम अर्थात अमरण धर्मी, मर्त्यम था मरण धर्मी, ये अमरण धर्मी, यहाँ तक हो गया एतद अमृतम। आगे है एतद यत, मंत्र में है आगे एतद यत, यत अर्थात अपरिच्छिन्न, ये स्थित का विपरीत है, मूर्त जो था वो स्थित था, ये स्थित का विपरीत हो गया। एतद यत, यत अर्थात स्थित विपरीतम, स्थित से ये विपरीत हो गया, स्थित हो गया परिच्छिन्न, परिच्छिन्न से विपरीत, चार नंबर टिप्पणी दे दिया, परिच्छिन्न विपरीतम इति यावत, ये हो गया यत। तो परिच्छिन्न से जो विपरीत होगा वो हो गया व्यापी, आगे दे दिया व्यापी, तो व्यापी आगे अपरिच्छिन्नम, एक खंडाकार काट दीजिए, क्योंकि व्यापी अपरिच्छिन्नम होने से और खंडाकार रखने का वहां तो इक्वल अच्छी है ना, इसलिए व्यापी अपरिच्छिन्न, किंतु संशय हो जाएगा कि व्याप्य और परिच्छिन्न अनर्थ हो सकता है, इसलिए अपना जानने के लिए रख सकते हैं अपरिच्छिन्न करके, किंतु वहां खंडाकार नहीं हो पाएगा। पांच नंबर टिप्पणी, अच्छा दे दिए पांच नंबर टिप्पणी, व्यापी इति छेद अपरिच्छिन्नत्वात्, इसलिए वो खंडाकार हटा दीजिए, व्यापी अपरिच्छिन्नम यस्माद, ये जो अपरिच्छिन्नम दे दिया वो अविरुद्धमान जो ऊपर है उसके लिए हेतु है, वही अस्थितम, अस्थितम अपरिच्छिन्नम, इसलिए अविरुद्धमान हो गया। अपरिच्छिन्नम यस्माद, यस्माद् एतद् अन्येभ्यो अप्रविभज्यमानं विशेषम् अतस्त्यग्। पहले था सत्, सत् अर्थात प्रविभज्यमानं विशेषम्, पहले दिया था प्रविभज्यमानं विशेषम्, था प्रविभज्यमानः, 544 पृष्ठा में चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में था, भूतानि यत एतद् कृत विभज्यमान रूप विशेषण, विभज्यमान रूप वाला था वो, विभज्यमान क्या है, वो जो तीन भूत थे वो इंद्रिय ग्राह्य हो जाते थे, वो दूसरों से विभज्यमान हो गए, किंतु ये जो दो हो गए ये अप्रविभज्यमान, ये दूसरों से भिन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें ही तो कोई इंद्रिय ग्राह्य गुण नहीं है। अपरिच्छिन्नम यस्माद् एतद् अन्येभ्यो अप्रविभज्यमान विशेषम्, अप्रविभज्यमान विशेषम् एक पद होना है तो इसको भिन्न कर दिया, अप्रविभज्यमान विशेषम्, ये तृतीय मंत्र चल रहा है ना, अप्रविभज्यमान विशेषम, हाँ एक ही पद है, अप्रविभज्यमान विशेषम, तो ये अप्रविभज्यमान अर्थात ये बाकी तीनों से ये दोनों ऐसे भिन्न नहीं हो पाएंगे, वो तीनों किंतु ये दोनों से भिन्न हो जाएंगे क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य, और ये दोनों भिन्न नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंद्रिय अग्राह्य, इसलिए भिन्न हो जाएंगे, कहेंगे किसके द्वारा आप भिन्न कर लेंगे, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो तो कहेंगे ये ऐसा है वो ऐसा है, ये तो ग्रहण ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए कह दिया गया कि अन्येभ्यो अप्रविभज्यमान, ये दो अन्येभ्यो कहने से अन्य और कौन हो जाएंगे, वो तीनों अन्येभ्यो, अच्छा सात नंबर टिप्पणी देखिए, अन्येभ्यो पृथिव्यादिभ्यो अप्रविभज्यमानः, पृथिव्यादि से ये अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात व्यावृतत्वेन अप्रत्यायितः, व्यावृत करके इनका प्रत्यायन ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है, अप्रत्यायितो विशेषो, विशेष अर्थात असाधारण धर्मो यस्य, अप्रविभज्यमान विशेषम उसका व्याख्यान दे रहे हैं, अप्रविभज्यमान अर्थात व्यावृतत्वेन अप्रत्यायितो विशेष विशेष का अर्थात असाधारण धर्म यस्य वायुवादेह वायुवादेह अर्थात वायु अंतरिक्ष वायु आकाश तथा ये दोनों तथा तथा का अर्थ कहते हैं पृथिव्यादीना मंडलमिव वायु आकाश और विशेष अभिव्यंजक कार्य अभाव पृथ्वी का जैसे पृथ्वी आदि तीन भूतों का विशेष कार्य हो गए मंडल जो कि चक्षुर्ग्राह्य है इसी प्रकार की वायु आकाश और विशेष अभिव्यंजक कार्य नहीं है इंद्रिय ग्राह्य कोई कार्य उनका नहीं है इति भाव तो ये दोनों का कार्य फिर क्या है कहते हैं तत्कार्यम ही करणात्मा जो इनका सूक्ष्म शरीर और सच न प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष नहीं है मंडलांतर्गत सूर्य मंडल का अंदर में ये है और वो प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए भाष्य में इसको कह दिया गया अन्येभ्यो अप्रविभज्यमान विशेषम तो एतद त्यग जो सत था वो बाकी दो से अलग अर्थात इंद्रिय ग्राह्य थे ये जो त्यग हो गया इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए भाष्य में एतद त्यग इति परोक्षाभिधानार्हम एव ये परोक्ष अभिधानार्ह योग्य अर् योग्य ये परोक्ष से परोक्ष रूपेण कहा जा सकते हैं एव पूर्ववत पूर्ववत अर्थात जैसे बाकी तीन के लिए चार विशेषण कहा गया तो ये भी इसी प्रकार की है पूर्ववत टीका में कहते हैं अमूर्त प्रथम पंक्ति में टीका में अमूर्तत्वादीनां मिथो विशेषण विशेष्य भावो हेतु हेतुमद्भावश्च यथेष्टं द्रष्टव्य इति आह पूर्ववत जैसे बाकी तीन में चार विशेषण था मूर्तम मर्त्यम स्थितम सत और इसमें यथेष्ट विशेषण विशेष्य भाव हेतु हेतुमद्भाव जैसा कर सकते हैं क्यों यथेष्ट कर लेंगे यथाइष्ट कहते हैं चारों अव्यभिचारी हुए सर्वत्र अगर सर्वदा मतलब चारों अगर सर्वदा एक साथ ही रहेंगे फिर कौन किसका कार्य कौन किसका कारण ऐसा निर्णय नहीं होगा इसलिए कह दे कि यथेष्ट जैसा कर सकते हैं तो यहाँ भी ये दोनों भी यथेष्ट कार्य कारण ऐसा कर लेंगे ये मतलब ये दोनों के बीच में कार्य कारण भाव का बात नहीं ये चार जो विशेषण हो गए ये चारों विशेषण में कार्य कारण भाव विशेषण विशेष भाव यथेष्ट तो यहाँ हो गए अमूर्त अमृत और यत और त्यत ये चार हो गए आगे पुनरुक्तिर अपि पूर्ववत यहाँ भी पुनरुक्ति अर्थात प्रथम पंक्ति में मंत्र में कह करके फिर द्वितीय पंक्ति में कहे तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य फिर दोबारा कह दिए यहाँ भी पूर्ववत पूर्ववत अर्थात तीनों भूतों में जैसा कहा गया था 18 नंबर टिप्पणी देखिए पूर्ववत विशेषण चतुष्टय वतो भूतद्वयस्य प्रागुक्तस्य पुनरुक्ति विशेषण चतुष्टय वत भूतद्वय को मंत्र में प्रथम पंक्ति में कहा गया था एतद् अमृतम् एतद् अमृतम् एतद् यत् एतद् त्यत् फिर द्वितीय पंक्ति में कह दिया गया तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य फिर कहा गया तपिने पुनरुक्तिर किमिति कृता इति उक्ते ऐसा कहा जाने से कहते मंडल पुरुषस्य चतुर्विध विशेषणक भूतद्वय कार्यत्वम मंडल पुरुष पुरुष अर्थात यहाँ सूक्ष्म शरीर लेना है चतुर्विध विशेषणक भूतद्वय कार्यत्वम चतुर्विध विशेषणक भूतद्वयम भूतद्वय हो गए चार विशेषण वाले तो चारों विशेषण वाला दोनों भूतों का कार्य है न एक ही का कार्य था इति वक्तुं पुनरुक्ति पहले भी कहा था अगर एक विशेषण ले लेंगे तो उसी का ही कार्य माना जाएगा तो अंतिम है त्यस्य ऐसा रस तो मान लिया जाए खाली त्यस्य का ही रस है चार विशेषण वाला नहीं लिया जा रहे इस प्रकार की आशंका दूर करने के लिए पुनरुक्ति कह दिया गया न एक ही का कार्य था इति वक्तुं पुनरुक्तिर अधिकोक्तेर अधिकार्थत्वात् अधिक उक्ति है तो अधिक अर्थ को कहेगा इत्यर्थ आगे भाष्य में तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत एतस्य त्यस्य चार हो गए। चतुष्टय विशेषणस्य मूर्तस्य अमूर्तस्य एष रस, तो ये चार विशेषण है जिन अमूर्त का, मूर्तामूर्त दो हो गया था, ये जो चार विशेषण वाला जो अमूर्त हो गया, तो चतुष्टय विशेषणस्य इसमें बहुव्री है, नौ नंबर टिप्पणी दे दिए। चतुष्टयम विशेषणम यस्य अमूर्तस्य, जो द्वितीय रूप है ब्रह्म का, आगे भाष्य में अमूर्तस्य एष रसः, ये मंत्र में है एष रस, कोसौ रसः कहते हैं यह ऐसा है, तस्मिन् मंडले पुरुष, इस मंडल में पूर्व में था तीनों भूतों का रस हो गया मंडल, अभी यह दोनों भूतों का रस हो गया मंडले जो पुरुष। टीका में य एष इत्यादि प्रतीक ग्रहणम तस्य व्याख्यानम करणात्मक इत्यादि, य एष भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दे रहे हैं य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष, ये पूरा मंत्रांश है, य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष ये मंत्रांश, इसको प्रतीक तेन लिया गया और प्रतीक ग्रहणम, आगे तस्य व्याख्यानम उसका व्याख्यान देते हैं आगे जो है, व्याख्यान होता है भाष्य में करणात्मक, यह ऐसे तस्मिन् मंडले पुरुष वो कौन है, कहते हैं करणात्मक सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कहने से चेतन अंश नहीं लेना है करणात्मक, तो सूत्रात्मा जिसको कहा जाता है प्राण इति अभिधीयते यह, जिसको प्राण कहा जाता है समष्टि सूक्ष्म सूत्रात्मा विराट स्थूल, ये हो गया हिरण्यगर्भ, उसका जो शरीर हो गया मतलब सूक्ष्म शरीर, हिरण्य गर्भ सूक्ष्म है तो सूक्ष्म शरीर को लिया गया, प्राण इति अविधीयते समष्टि प्राण कहा जाता है उसी को ही, तो प्राण प्राण अर्थात तो समष्टि प्राण, स एषो अमूर्तस्य भूतद्वयस्य रसः पूर्ववत सारिष्ठ, स एष ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ अमूर्तस्य, अमूर्तस्य कहने से भूतद्वयस्य ये वायु आकाश, इसका रस, रस अर्थात सार, पूर्ववत सारिष्ठ। टीका में यथा भूतत्रयस्य मंडलम सारिष्ठम उक्तम तद्वद इति आह, तीनों भूतों का सारिष्ठ हो गया जो आदित्य मंडल, और ये दोनों भूतों का सारिष्ठ हो गया आदित्य मंडल में जो पुरुष, पुरुष अर्थात सूक्ष्म शरीर, सारिष्ठत्वम अनुद्य हेतुम आह, ये दोनों क्यों सारिष्ठ हो, मतलब ये जो पुरुष हो गया ये दोनों भूतों का सारिष्ठ क्यों हो गया, इसके लिए हेतु कहते हैं भाष्य में, एतत् पुरुष सारम च अमूर्तम, एतत् अमूर्तम पुरुष सारम च, यह जो अमूर्त है ये पुरुष सार, एतत् अलग पद है पुरुष सारम, पुरुष सारम है बहुव्रीही, बारह नंबर टिप्पणी बहुव्रीही, अर्थात बहुव्रीही कहने से पुरुष सारो ययो हो, अथवा यस्य कहने से अमूर्तस्य, पुरुष ही ये दोनों का सार है, पुरुष कहने से सूक्ष्म शरीर जो हिरण्य गर्भ लिया जा रहा है, तो एतद अमूर्तम ये पुरुष सार, एतद एतद अच्छा एतद पुरुष सार, पुरुष सार में बहुव्रीही है, पुरुष ही सार है दोनों का, च अमूर्तम अमूर्तम भूतद्वयम। अच्छा एतद पुरुषो पुरुषः सारो यस्य, इस प्रकार के ले लेंगे, एतद पुरुष ही सार है ये जो अमूर्तों का, अमूर्तों का एतद पुरुष सार भूतद्वयम्, हिरण्यगर्भ लिंगारंभाय ही भूतद्वयाभिव्यक्तिर अव्याकृतात्, हिरण्यगर्भ जो लिंग शरीर है, हिरण्यगर्भ जीव नहीं, हिरण्यगर्भ जो लिंग शरीर है उसका आरंभ के लिए आरंभाय ही भूतद्वय का अभिव्यक्ति हुई है, तो भूतद्वय का अभिव्यक्ति कहाँ से हुआ, अव्याकृतात्, क्योंकि ईश्वर से ही ये भूतों का अभिव्यक्ति होती है, ये हिरण्यगर्भ का ये रूप बनता है, इसलिए जो ईश्वर से अभिव्यक्ति होती है ये अपंचीकृत। तो ईश्वरात 15 नंबर टिप्पणी, अव्याकृतात् कारणात् ईश्वरात्, ईश्वर से ये यहाँ जो मूर्ता मूर्ते दो रूप कहा जाता है ये अपंचीकृत को लिया जाता है, और तीन भूतों को कह दिया कि इंद्रिय ग्राह्य, अपंचीकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किंतु ये जो पंचीकृत हो जाते हैं उसमें से ये तीन इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, इसलिए वो अपंचीकृत को भी सत शब्द से कह दिया गया। वास्तविक ये जो मूर्ता मूर्ते द्वे ब्रह्मण ब्रह्मण रूपे कहा गया ये अपंचीकृत का विचार हो रहा है, क्योंकि अव्याकृत से पंचीकृत की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, अपंचीकृत के ही उत्पत्ति होंगे। तो अपंचीकृत उत्पत्ति का विचार चल रहा है, किंतु कह दिया कि आदित्य मंडल चक्षुर ग्राह्य ये तो सब पंचीकृत होंगे, तो पंचीकृत कहा जाता है अर्थात ये तीनों अपंचीकृत, ये जो पंचीकृत होते हैं ये तीनों से ही मंडल बनता है, और ये जो भूत द्वय से सूक्ष्म शरीर बनता है यहाँ तो बिल्कुल अपंचीकृत ही है, यहाँ तो पंचीकृत का बात ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत से बनता है। तो भूत द्वय अभिव्यक्ति अव्याकृतात् तस्मात् तादर्थ्यात् तत्सारम्, तस्मात् इसलिए तादर्थ्यात् तादर्थ्यात् अर्थात ये सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए तत्सारम्, इसमें भी 17 नंबर टिप्पणी बहुव्रीहि है, तत् तथा सूक्ष्म शरीरम सारम, सारम अर्थात ययोः ये यस्य अमूर्तस्य, इसलिए तत्सारम हो गया अमूर्तम। तादर्थ्यात् अर्थात तत् ये जो सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए ही ये दो भूत अव्याकृत ईश्वर से उत्पन्न हुए, इसलिए कहते हैं तादर्थ्यात्, तादर्थ्यात् अर्थात सार के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए ही ये दोनों भूत उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् तादर्थ्यात् तत्सारम, तत्सारम में भी बहुव्रीहि है, तत् वो अंतकरण सूक्ष्म शरीर सार है जिन दोनों का, इसलिए ही वो दोनों भूतों का सृष्टि हुआ है। तो केवल ये दो भूत से हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर बन जाएगा, कहते नहीं, भूत द्वयम् भूत त्रय उपसर्जनम इति शेष, भूत द्वय प्रधान है, भूत त्रय भी रहेंगे तभी जाकर के सूक्ष्म शरीर बनेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी पंच अपंचीकृत पंच महाभूत रहेंगे, क्योंकि ये सब जो इंद्रिय होते हैं उसमें वो भी बाकी तीन भूतों का भी इंद्रिय है ना, तो इसलिए कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय उनका भी सब है। 20 नंबर टिप्पणी दे देखिए, हिरण्य गर्भ से आप ही पांच भौतिकत्वात्, पांच भूत से वो सूक्ष्म शरीर भी पांच भूत से बनता है। हे तुम अवतार्य व्याचष्टे, हेतु यहाँ क्या है, 21 नंबर टिप्पणी देखिए, एस लिंगात्मा रसो, मंत्र है एस रस भूत द्वयस्य, ये मंत्र ने एस रस, एस का अर्थ लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर, रस अर्थात सार किसी का भूत द्वयस्य, इति अत्र त्यस्य ही इत्यादि हेतु वाक्यम, आगे मंत्र में है त्यस्य ही एस रस, मंत्र में 545 पृष्ठा में तृतीय पंक्ति में है अंतिम में, त्यस्य ही एस रस, ही शब्द जो है यही हेतु को कहता है। तो त्यस्य कहने से केवल त्यस्य का अर्थात इंद्रिय अग्राही वो नहीं है, चारों विशेषण विशिष्ट हेतु वाक्य हेतु अवतार्य व्याचष्टे त्यस्य ही, आगे भाष्य में त्यस्य ही एस रसो, ये मंत्र है त्यस्य ही एस रस, त्यस्य ही कह देने से एक नंबर टिप्पणी कहते हैं त्यदादि विशेषण विशिष्ट भूत द्वयस्य, नहीं तो त्यस्य कहने से एक विशेषण ले लिया, उस विशेषण से नहीं बनता है, चारों विशेषण विशिष्ट जो दो भूत हो गए उनका ये रस, रस अर्थात सारा। यस्मात् ही का अर्थ यस्मात् हेतु अर्थ में कहते हैं यो मंडलस्थ पुरुष, पुरुष अर्थात सूक्ष्म शरीर, तो स टीका में पुरुष शब्दात उपरिष्टात स शब्दो द्रष्टव्य, भाष्य में जो दिया मंडलस्थ पुरुष स मंडलवत न गृह्यते, आगे के स का अध्याय कर देंगे, स मंडलवत न गृह्यते, मंडल जो है इंद्रिय से ग्रहण होता है, किंतु यह जो सूक्ष्म शरीर ग्रहण नहीं होता है। दो नंबर टिप्पणी दे दिए, प्रत्यक्षम न उपलभ्यते। जो सूक्ष्म शरीर है मंडल अंतर्गत हिरण्यगर्भ, वो प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है, न गृह्यते। और सारस्य भूतद्वयस्य, भूतद्वय का सार भी है। तस्माद् भाष्य में आगे, तस्माद् अस्ति मंडलस्थस्य पुरुषस्य भूतद्वयस्य च साधर्म्यम्। मंडलस्थ जो पुरुष है, सूक्ष्म शरीर है, और भूतद्वय जो वायु अंतरिक्ष, इसमें साधर्म्य है, इन्हीं का ही सार है वो। टीका में, अमूर्तत्वादि विशेषण चतुष्टय वैशिष्ट्यम साधर्म्यम। ये दोनों में, ये दोनों भूत और मंडलस्थ जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें साधर्म्य है। साधर्म्य क्या है? टीका में कहते हैं, अमूर्तत्वादि विशेषण चतुष्टय वैशिष्ट्यम साधर्म्यम। जो सूक्ष्म शरीर हुआ वो भी विशेषण चतुष्टय विशिष्ट, और जो भूत द्वय हुए ये भी विशेषण चतुष्टय विशिष्ट। आगे भाष्य में, टीका में, तत्फलम आह। भाष्य में, तस्माद्युक्तम प्रसिद्धवत हेतु उपादानम त्यस्य ही एस रस। जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कह दिया मंत्रांश, त्यस्य ही एस रस, ही कहने से यस्मात्, यस्मात् कह करके प्रसिद्ध जैसा कैसे कह दिए, इसलिए भाष्य में कह दिया कि तस्माद्युक्तम, ये कहना ठीक। क्या? प्रसिद्धवत हेतु उपादानम, ही को प्रसिद्ध जैसा कह दिया, अर्थात दोनों भूतों का रस हो गया, ये आदित्य मंडलस्थ जो सूक्ष्म शरीर। क्यों कहते कि ये जो दोनों भूत और मंडलस्थ पुरुष, ये दोनों में विशेषण चतुष्टय वत्वम है, ये साधर्म्य हो गया। साधर्म्य होने से प्रसिद्ध जैसा कह दिया, यही दोनों भूतों का ही कार्य है वो सूक्ष्म शरीर। टीका में, यहाँ तक वेदांत तात्पर्य हुआ। सो मतम उक्त्वा भर्तृप्रपंच मतम आह। भर्तृप्रपंच ये वृत्तिकार अर्थात व्याख्याकार हुए थे उपनिषद का, भाष्यकार इत्यादि से पहले, उनका मत को दिखाते हैं, निराकरण करेंगे फिर। वो कहते हैं भाष्य में, रसः कारणम हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा चेतन इति केचित। रस शब्द का अर्थ हो गया कारण, पांच नंबर टिप्पणी। त्यस्य ही इति वाक्ये रस शब्देन हिरण्यगर्भाख्यः क्षेत्रज्ञश्चेतन उच्यते। यहाँ सिद्धांत में कह दिया वो जो रस है वो सूक्ष्म शरीर है, चेतन नहीं लेना है, किंतु वो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ नामक जो क्षेत्रज्ञ जीव वो चेतन है, उसको यहाँ रस शब्द से लिया जाएगा। तत्र हेतु, क्यों चेतन को लेंगे? कहते हैं कारण, कारणत्वाद इति हेतु गर्भ विशेषणम। वो कारण है, जो चेतन होगा वही कारण होगा। तो हिरण्य गर्भ विज्ञानात्मा चेतन इति केचित। टीका में, त्यस्य ही इत्यादौ रस शब्देन भूतद्वय कारणम उक्तम न च तत् चेतनाद अन्यत। भर्तृप्रपंच मत चल रहा है, त्यस्य ही ये जो रस, यहाँ भूतद्वय कारण को कहा गया। भूतद्वय कहा, कारण को कहा गया। सिद्धांत क्या कहा? भूतद्वय कारण है जिसका, क्योंकि भूतद्वय से ये सूक्ष्म शरीर बनता है। वो क्या कहते हैं? भूतद्वयो का कारण हुआ, इसलिए भूतद्वय का जो कारण होगा वो चेतन है, वो बनाता है। मुख्य सिद्धांत में क्या कहा गया? भूतद्वय कहाँ से आए? अव्याकृत ईश्वर से आए। ये कहते हैं कि भूतद्वय ये हिरण्यगर्भ से आएगा, हिरण्यगर्भ चेतन है, उससे आएगा, इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? भूतद्वय कारणम उक्तम सच न च तत् चेतनात् अन्यत्। चेतन से अन्य भूतद्वय का कारण नहीं हो पाएंगे। और कहेंगे भूतद्वय का कारण जीव हो जाए, न च जीव तथा तथा, आठ नंबर टिप्पणी, तथा तथा अर्थात कारणम, न च जीव तथा तथा के आगे थोड़ा कमा कर दीजिए, थोड़ा समझना सुविधा होगा। न से जीव तथा, जीव के आगे विराम है क्या, काट दीजिए उसका। न से जीव तथा, जीव उस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार की अर्थात जीव कारण नहीं है, ये दोनों भूतों का कारण जीव नहीं है। क्यों असामर्थ्य, जीव का क्या सामर्थ्य है ये जगत अर्थात ये दोनों भूतों को बनाएगा। भूत द्वय का कारण, हाँ षष्ठी सिद्धांती बहुग्रीय कहता है ठीक है, जीव भी ये भूत द्वय का कारण नहीं होगा, और फिर परमात्मा हो जाए नापि परह कौटस्थ्यात। ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि भूत द्वय का कारण ना तो जीव होगा ना तो परमात्मा होगा, इनका कारण तो हिरण्यगर्भ चेतन जो बीच में, कहते वो भी एक जीव ही है, कहते वो जीव है किंतु वो भी सामान्य जीव कोटि में नहीं आने वाला है, वो तो विशेष कोटि है, वो तो भूतों की सृष्टि करने वाला। नापि परह कौटस्थ्यात, तो कौटस्थ्यात कूटस्थ है वह, तस्मात चेतन, इसलिए यह जो कारण शब्द से अर्थात ये जो रस शब्द से चेतन को ही लिया जाता है। तस्मात न नव टिप्पणी, जीव परयोर भूत द्वय कारणत्वा संभवत, आकार चाहिए, जीव परयोर भूत द्वय कारणत्व असंभवत, भूत द्वय का कारण ये नहीं बनेंगे, जीवात्मा परमात्मा दोनों ही नहीं होंगे। तस्मात आगे भाष्य में टीका में कहते हैं तस्मात चेतन, रस शब्द से चेतन लेना होगा, और वो सूत्र क्षेत्रज्ञ, सूत्र शरीर, सूत्र अर्थात समष्टि जो सूक्ष्म शरीर हो गया उसमें रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ अर्थात हिरण्यगर्भ चेतन को लेना है। सूत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात सूत्रे क्षेत्रज्ञ, सूत्र अर्थात सूत्र शरीर, तो उसमें जो क्षेत्रज्ञ तथा, दस नंबर टिप्पणी तथा, तथा का अर्थ फिर कारण, सूत्र क्षेत्रज्ञ तथा अर्थात ये भूतद्वय का कारण होगा। सोपी कथम भूतद्वय कारण, सिद्धांति पूछेगा कि वो जो हिरण्यगर्भ आप कह दिए वो भूतद्वय का कारण कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए उत्तर देते हैं। तत्र भाष्य में, तत्र च, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं परकीय पक्ष सप्तम्यर्थ अर्थात भर्तृप्रपंच मते, च किल, किल कहते हैं अर्थात अश्वरस, भर्तृप्रपंच वाले जो कह रहे हैं, क्योंकि पंक्ति तो भाष्यकार कह रहे हैं भर्तृप्रपंच मत को दिखा रहे हैं, कहते हैं तत्र अर्थात भर्तृप्रपंच मत में भी किल कह करके अर्थात अश्वरस दिखा रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं आगे दिखा रहे हैं उसको। हिरण्य, अच्छा टीका में देख लीजिए पंक्ति पहले है, तत्कर्मणस तत्र असाधारण्यम असंप्रतिपन्नम इति अभिप्रेत्य किल इति उक्तम। तो किल ऐसा भाष्यकार ने कहा, क्यों कहा टीकाकार कह रहे हैं तत्कर्मण तत्र असंप्रदय, तत्र अर्थात ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया, वायुअंतरिक्षयोः कारणत्वम् तत्कर्मण तस्य कर्म, तस्य अर्थात जो हिरण्यगर्भ चेतन, हिरण्यगर्भ का जो चेतन, हिरण्यगर्भ जो चेतन है उसका कर्म वायु अंतरिक्ष के लिए कारण होगा, ये जो भर्तृप्रपंच कह रहे हैं, क्योंकि वायु अंतरिक्ष हिरण्यगर्भ बनाता है, भूत द्वय का कारण षष्ठी लिया गया। तो अभी भाष्यकार का मत में हिरण्यगर्भ का कर्म तत्कर्मणस तत्र, तत्र अर्थात भूतद्वय में असाधारण्यम, भूतद्वय के लिए असाधारण कारण हो गया ये हिरण्यगर्भ का कर्म, जो चेतन का कर्म, ये असंप्रतिपन्नम, ये ठीक नहीं है। क्यों, ये जो अपंचीकृत भूतों बनते हैं ये हिरण्यगर्भ नहीं बनाता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ स्वयं तो अपंचीकृत भूतों से बनता है, इसलिए जब तक अपंचीकृत भूत नहीं बन जाएंगे सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा तो जो वो जीव है हिरण्यगर्भ, शरीर नहीं होगा तो कार्य कैसे आरंभ करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपंचीकृत पंच महाभूत बनाना है, हिरण्यगर्भ बनाना है, ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर अपंचीकृत पंच महाभूत हिरण्यगर्भ बना करके उनका कार्य हो गया। आगे पंचीकरण करना, विराट बनाना, ये हिरण्यगर्भ का कार्य होगा। भर्तृप्रपंच जो कह दिए कि भूत द्वयों का कारण हिरण्यगर्भ चेतन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए भाष्यकार कहते हैं असंप्रतिपन्नम। आठ नंबर टिप्पणी देखिए, असंप्रतिपन्नम के ऊपर सिद्धांत विरुद्धम, रू छूट गया र में उकार, सिद्धांत विरुद्धम तस्य एव अभिमतम, तस्य भर्तृप्रपंचस्य, तो ये भर्तृप्रपंच का ही अभिमत है, ये सिद्धांत विरुद्ध है। सिद्धांत विरुद्धम तस्य एव अभिमतम, उनका जो अभिमत है वो सिद्धांत का विरुद्ध हुआ, तो इसलिए अभिप्रेत्य किल इति उक्तम भाष्यकार ने, अर्थात भर्तृप्रपंच जो कह रहे हैं वो सिद्धांत का विरोध हो रहा है, इसलिए भाष्यकार कह दिए तत्रस्य किल, किल शब्द अर्थात अस्वर से दिखाने के लिए। आगे भाष्य में तत्रस्य किल हिरण्यगर्भ विज्ञानात्मनः कर्म, तो हिरण्यगर्भ जो विज्ञानात्मा हो गया, विज्ञानात्मा सचेतन, उसका कर्म, विज्ञानात्मनः षष्ठी, उसका कर्म वायु अंतरिक्ष योः प्रयोक्त्री, अर्थात ये जो अभी हिरण्यगर्भ बना है उसका पूर्व जन्म का कर्म है, तो उसका जो कर्म है विज्ञानात्मा जो जीव है, वो जीव का कर्म वायु अंतरिक्ष का प्रयोक्त्री, प्रयोक्त्री एक नंबर टिप्पणी, प्रयोजकम जनकम, तो हिरण्यगर्भ का कर्म वायु और अंतरिक्ष का जनक हो जाएगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। तभी कहा गया कि भूतद्वयस्य कारणों का षष्ठी कहा, तो भूतद्वय का कारण हिरण्यगर्भ कैसे होगा, कहते हैं कि अभी हिरण्यगर्भ बनने के बाद वो भूतद्वय को नहीं बना रहा है, वो जो उसका पूर्व जन्म का कर्म है इससे ये भूतद्वय बन जाते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। वायु अंतरिक्ष योः प्रयोक्त्री, प्रयोक्त्री अर्थात प्रयोजक, अर्थात उसका कर्म से ये बनता है। टीका में यथा आहु भर्तृप्रपंच, आहु भर्तृप्रपंच कहते हैं, यो ही एतस्मिन् मंडले विज्ञानात्मा, इस मंडल में जो विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा चेतन को लेना है, सूक्ष्म शरीर को लेना है, चेतन को हिरण्यगर्भ जो चेतन है, ऐसा खलु अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत विज्ञानात्मत्वम आपद्यते, ऐसा खलु यही जो हिरण्यगर्भ अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा के द्वारा परिष्कृत हुआ, पूर्व प्रज्ञा अर्थात पूर्व जन्म में कर्म किया और उसका पूर्व प्रज्ञा संस्कार, ये सब के द्वारा परिष्कृत होकर के विज्ञानात्मत्वम, विज्ञानात्मत्वम हिरण्यगर्भत्वम, ग्यारह नंबर टिप्पणी, जीवत्व हिरण्यगर्भ समष्टि जीव हो गया, आपद्यते तद एतद कर्म रूपम विज्ञानात्मनस, तद बारह नंबर टिप्पणी दे दिया यद, अर्थात जो टीका में है तद इसका अर्थ करना है यद, कैसे अभी पंक्ति हो जाएगा, तो यद एतद कर्म रूपम कस्य विज्ञानात्मनः, ये विज्ञानात्मा किसको लिया जा रहा है अभी, हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ का यद एतद कर्म रूपम, ये हिरण्यगर्भ का जो कर्म है कौन, कहते हैं आगे देते हैं तद वायु अंतरिक्ष प्रयुक्त्री, वायु अंतरिक्ष का प्रयुक्त्री, चौदह नंबर टिप्पणी दे दिया जनकम, ये वायु अंतरिक्ष का जनक कौन होगा, कहते हैं कि वो हिरण्यगर्भ का कर्म, ये कर्म अभी हिरण्यगर्भ बनने से किया ना पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में वायु अंतरिक्ष प्रयोक्त्री भवति इति, ऐसा वो कहते हैं भर्तृप्रपंच कहते हैं। सिद्धांत पूछता है ननु हिरण्यगर्भ देहस्य पंचभूतात्मकत्वात् भूतद्वय उत्पत्तौ अपि इतर भूत उत्पत्तिं विना कुतो अस्य भोग सिद्ध्यति, आपने कह दिए कि हिरण्यगर्भ का कर्म दो भूतों को बना दिया, तो बाकी तीन भूत जब तक नहीं होंगे तब तक तो ये हिरण्यगर्भ का शरीर बन नहीं पाएगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ का शरीर भी पांचों भूतों से बनते हैं। हिरण्यगर्भ देहस्य पंचभूतात्मकत्वात् पंच ये अपंचीकृत, पंचीकृत अपंचीकृत हिरण्यगर्भस्य देह तो हिरण्यगर्भ देहस्य अपंचीकृत पंचभूतात्मकत्वात् भूतद्वय उत्पत्तोऽपि हिरण्यगर्भ का कर्म से दो अपंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हो जाने पर भी इतर भूत उत्पत्ति बिना और तीन अपंचीकृत भूत अगर उत्पन्न नहीं होंगे कुतो अस्य हिरण्यगर्भ से भोग सिद्ध्यति अभी हिरण्यगर्भ का शरीर ही नहीं बन पाएगा तो कुतो अस्य भोग सिद्ध्यति अत आह इसलिए कहते हैं तत्कर्म भाष्य में तत्कर्म वायु अंतरिक्षाधारम सत तत्कर्म तस्य कर्म तस्य हिरण्यगर्भस्य वायु अंतरिक्षाधारम सत आधार शब्द पुंगलिंग और वायु अंतरिक्षाधारम नपुंसक हुआ है तो क्या समास होगा बोगरी इसलिए वायु अंतरिक्ष आधार है जिसका किसका हिरण्यगर्भ कर्म का हिरण्यगर्भ कर्म वायु अंतरिक्ष को आधार बना करके अन्य सम भूतानाम प्रयोक्त्री भवति हिरण्यगर्भ कर्म दो भूतों को बना दिया अभी ये दो भूतों को आधार बना करके हिरण्यगर्भ का कर्म बाकी तीन भूतों को बना देगा इनको आधार बनाना क्या जरूरत है हिरण्यगर्भ का कर्म पांचों को बना देगा ये तो कहना अच्छा है अर्थात अगर भर्तृप्रपंच ये कहते पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में जो कर्म किया था उस कर्म में पांचों महाभूत बन जाएंगे ये तर्क तो ठीक है और पांचों महाभूत बनने से उसमें ये अभिमान करेगा ये जो स्थूल शरीर बना है ये तो जीव का पूर्व जन्म कर्म से बना है इसमें आकर के अभिमान करता है इस प्रकार के तर्क वो देते हैं तो भी ठीक था तो भाष्यकार किंतु इसको दोषत्व नहीं लेते हैं ये जो कह दिया कि हिरण्यगर्भ का कर्म दो भूतों का आधार बना करके बाकी तीन को बनाएगा इसको भाष्यकार ने खंडन नहीं करते वो तो बिल्कुल अर्थात आवश्यक नहीं हुआ कह देते हैं प्रयोक्त्री भवती तो वायु अंतरिक्ष आधारम टीका में कहते हैं वायु अंतरिक्ष आधारम तद्रूप परिणतम इति यावत हिरण्यगर्भ का कर्म ये दो रूप बन गया बनने के बाद आगे अच्छा समय हुआ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरः सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति प्रसिद्धि भी है और हेतु भी है हाँ प्रसिद्धि है हेतु है और